numer, numer raz. Ja, ja, ja. Stoję prawdziwe z życia wzięte. Ta zdarzyła się na górnym moksie 2002. Słuchajcie tej historii, skurwysyny. Zacznę od tego, jak wracałem od dziewczyny. Późny wieczór, luźny byłem, nie zdążyłem na autobek. Równie dobrze w innym być się mogę. 108, więc się wbiłem tyłem. Pełno typów, parę bitów, se włączyłem. Obserwuję, myślę sobie, gdybam gdzieś była jakaś zadyma, czy jakaś biba. Z rozmów słyszę, z rozruby przebieg. Teraz już jestem pewien, się zaczyna. Koniec trasy, Wilanowska, finał. Czarna renówka, drogę nam odcina. Większość się spina, ja przy drzwiach się wybijam. Co jest kurwa? Słyszę jakieś bydle, prosto na mnie wyszedł za twarz. I o asfalt nie raz, ja spierdalać myślę, czas pogoń. Uciekam, mam za sobą ogon, słyszę. Strzelaj kurwa, weź go dogoń. Upadam, paru psów mnie dopada. Jeden skopa, drugi pięścią mnie okłada. Kurwa władza, szarpią mnie i prowadzą. Tworzą się z władzą, wszyscy się kładą na ziemię. Wyszedłem blado, chuj ty, za darmo wpierdol. To nie przyjemne, więc mi nie pierdol, szczerze sram na to, bo mam już pewność. Nie chcę kurwa więcej nerwów. Numer raz zawsze spoko, nie? Chyba że zawsze Historie prawdziwe z życia wzięte. Historie te zdarzają się codziennie. Te przeciętne i nieprzeciętne. Te pokrętne i te naciągnięte. Historie prawdziwe z życia wzięte. Historie te zdarzają się codziennie. Te przeciętne i nieprzeciętne. Te pokrętne i te naciągnięte.